بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم، نواصل كتابنا جامع الآداب، توفيك حديثي ألف موجة ميانبيري ستينانبيري، حديثي ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أمتمه صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله Mwenyezi Mungu hamwangalii kwa jicho la rehema, ila man, mtu ambaye kwamba jarra, aliyekukoteza thawbahu, nguo yake kuyalae kwa kibri, mtu ambaye anaiburuza nguo, anavaa nguo ndefu paka nguo ikawa ina fikiria katika mchanga, huyo mtu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu hamwangalii kwa jicho la rahma madamu yuwafanyia kitu kama kile. Khuyala hapa Sheikh asema at-takabburu wal-ujubu binafsi, ni mtu kavaa nguo ndefu kabisa anaiburuza kwa kujisikia, kwa kuwa na kibri au kujipenda. Ujubu ni kujipenda, mtu anavaa nguo zaidi ya haja na anaiburuza ile nguo katika ardhi kwa kujipenda, na kuwa na kibri. Na kuyalani hali ya yule mwenye kufanya hivyo, hal min fa'il jarra. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni moja katika zile hadithi za kuharimisha isbal, ni moja katika zile hadithi za kuharimisha isbal, kuburuza nguo, ukavaa nguo ndefu kabisa ikapita kongo mbili za mguu mpaka ukawa kanyaga, hiyo ndio inaitwa isbal. Isbal ni kutiririsha, kuachilia nguo mpaka ikafikia katika sehemu hizo zilizokatazwa mpaka kwenye ardhi. Hadithi hii ulama wamezungumzia kuhusu isbal, ipi ambayo inakuwa haramu na ipi haitokuwa ni haramu na kauli yenye nguvu ni ipi kati ya hii kuwa ni haramu na ile inayosema kwamba si haramu, na kauli yenye nguvu ni ipi? Yote inshallah tutapitia, kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi ambao wamefahamu fahamu moja tu, upande moja, ya kwamba masala haya yana ikhtilafu. Kisha kuwa masala yana ikhtilafu, ana likullin dauruhu, kula mmoja afanya takalo, ana mchango wake. Atakukanyaga nguo, kanyaga, utaki kukanyaga usikanyaga, si khiari yako. Sasa ni khiari yako mwenyewe. Madamu masala yana ikhtilafu, mtu basi angaliwe tu, mtu afanye vile anavyotaka. Sivyo hivi. Masala yakiwa ulamaa makhtalifiana, lazima kuna rajih na marjuh. Kuna masala ambayo kwamba yana dalili ya ziada itiliwe nguvu na hukumiwe masala kama yale. Kuna na nyingine ambayo kwamba kidogo marjuh dalilu, dalili yake imeshindwa nguvu. Sio kwamba mujara tu ukiona hadithi ya haramisha jambo moja kwa moja sema ni haramu, au ya halalisha jambo kasema moja kwa moja ni halali, mpaka uzikusanye zile hadithi na zile ara za ulama, ikiwa ina waji ya kuwa ni khilaf. Ma yukadu min alhadith, hadithi ya tufunza nini? Alhadithu fihi, katika hadithi hii pana waidun shadid, pana makemeo makali. Pana nini? Pana makemeo makali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakemea mwenye isbali, mtu ambaye kwamba yafanya isbali. Mtume yuamkemea, asema ni makemeo makali sana. Liman jarra thawbahu, kwa yule anayekokota nguo yake. Huyala, kwa sababu ya kibri na kwa sababu ya kujipenda, akawa yeye avaa nguo zaidi ya vile inavyotakana katika sharia, akawa yuwakokotwa nguo kama ile katika ardhi. Bi anna Allah ta'ala, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yu'ridu anhu, atampa nyongo. Allah hamwangali almusbil, Mwenyezi Mungu atampa nyongo, hamwangali. Wala yanduru ilayhi nadharata rahma, wala hamwangali kwa mangalizi ya rahma. Mungu hataki kumwona huyo musbil, wala akimwangalia hataki, hamwangalii kwa jicho la rahma. Ina maana yamwandia huyu mwangalia kwa jicho la hasira. Wala yanduru ilayhi nadharata rahmatin, wala hamwangalii kwa mwangalizo wa rahma. Wa atfin, na kumsikitikia na kumhurumia. Walutfin, wala hamwangalii kwa upole, isimwatamwangalia kwa ukali tu kama yule. Hili ni funzo la kwanza ambalo latupa katika yale mafunzo inayotupa hadithi. Wa hadha alwaidu, makemeo haya. Yadulu, yatuonyesha. Ala tahrimi lisbali, kwamba isbali nini? Ni haramu. Haya makemeo makali aliyoyakemea Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mtu anayeburuza nguo yake, inatuonesha kwamba hili tendo ni haramu, la kuburuza nguo ni haramu. Wa annahu, na hakika tendo hili min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa ambayo hitajia nini? Hitajia toba. Mtu yote ambaye ataburuza nguo, mguu yake itakuwa chini ya macho ya maguu, kawa iwakanyaga, basi huyu mtu amefanya jambo ambalo ni haramu, na vile vile amefanya dhambi kubwa sana inayostahiki toba, inayostahiki atubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funzo la pili ambalo twapata katika hii hadithi yetu, ajma'a al-ulama, ajma'a bana ittafaqa wa miafiqiyan, ajma'na ala shay bana ittafaqna wa miafiqiyan, ulama' ala tahrimi isbali thiyab, kwa kuburuza nguo, kwamba ni haramu. Ulama wameafikiana ya kwamba tendo hili la isbali ni haramu. Tiyahan wa kuyala, sawa afanye mtu kwa ajili ya kibri, au sawa afanye mtu kwa kujipenda anapovaa vazi lile, awe na sifa aina yote katika hizi sifa mbili, awe na kibri au ajipende. Kule kuburuza kwake nguo ni haramu kwake, haifai. Wakhtalafu fima idha faala dhalika min ghairi khuyala, ulama wamekhtalifiana, lao mtu atafanya tendo hili la kuburuza nguo kwa kibri na kujipenda, au kwa kufanya hivyo pasi na kujipenda wala kufanya kibri. Hapa ndipo wamekhtalifiana, hapa ndio wamekhtalifiana ulama kwamba hii ni haramu au si haramu, lakini ni kuwa wameafikiana kwamba isbal ni haramu. Fadhahaba taifatun minhu, wakaona rai kikundi katika ulama, ila anna lisbala, ya kwamba kuburuza nguo, wa nuzuli thawbi ala alkaabaini, na kutiririsha nguo mpaka chini ya kongo mbili za nguo, haramu ni haramu, haramu, haifai. Sawaan faala dhalika min ajli alkibri wal khuyala, sawa awe amefanya kwa sababu ya kibri au kwa kujipenda, ni haramu. Au faalahu wa laysa fi qalbihi min dhalika shay, au akafanya hivyo na hakuna katika moyo wake katika yale yote, hajipendi wala hana kibri, amvaa tu ni vazi tu, ufahamu, ni haram, ni haram katika hizo hali zote mbili. Waqalu, akasema hawa wenye kauli hii walosema kwamba isbal ni haram, wenye kauli ya kwanza wakasema, waqalu inna nususa kullaha, inna nususa kulluha tadullu ala tahrimi dhalik, dalili zote za hadithi zilizokuja katika isbal inatuonyesha uharamu wa isbal, ni dalili ya ulama wa kwanza. lakini man jarrahu jarran, yule atakayeburuza nguo kuburuza, wa arkhahu akai tiririsha ile nguo katika ardhi, hata lamasa al-ardha mpaka ikadara katika ardhi, fahadha huwa sahibu al-wa'id, huyu ndiye haya makemeo yaelekea kwake, makemeo haya yaelekea kwake. Chukua tufahamiane hapa. Sasa huyu ambaye kwamba yeye anaburuza nguo, anaiachilia nguo mpaka inadara katika ardhi, ambaye aliyokusudiwa katika makemeo haya ndiye yule ambaye kwamba alladhi la yanzuru Allahu ilayhi, Mungu hamwangalii, wala yukallimu, wala hamsemezi, hamsemezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyu siku ya kiyama, wala yuzaki, wala hamtakasi na madhambi, walahu adhabun alimun, ana adhabu kali inaumiza. Mambo mangapi? Manne. Ana mambo ziada, si kule kuwa ni haramu lija, ana na mambo manne. Ama alladhi nazala izarahu, ama yule ambaye kwa Mungu yake imeteremka, au kamisahu, au kanzu yake, anil kaabini, kutokamana na macho mawili ya Mungu fakat peke yake, fama nazala an dhalika, sehemu iliyoteremka kutokamana hiyo kanzu, fahadha juzu alladhi nazala ilayhi alqamisu fi an-nar, ile sehemu ya nguo iliyoteremka ndani ya kwenye ardhi ndiyo sehemu ambayo itakautia itiwa motoni. Nguo ile ndio yatiwa motoni, si mwenye nguo. Wa huwa wa'idun akhaffa min al-awwal, hii ni makemeo nyepesi kuliko ile ya kwanza, manjara thawbahu khuyala, لأن هذا العمل أخف من العمل الأول. هي كازي هي يومشو نينيبس كلكو يقواز نينيبس كلكو يقواز. وقال وكسيبا ولي واتوا قول يقواز هاهاوا بيث وسيما كوانبا لا يصح حمل مطلق النصوص على مقيدي حيفاي كوبيبشوا dalili iliyoachiliwa kwa dalili iliyofungamanishwa na sababu fulani au hukumu fulani haifai. Hukumu hii manjara thawbu kuyala, sema kwa manjara thawbu mujarada itaje kama ni kuyala au si kuyala, haibebeshwi ile ingine ambayo kwamba asema kwamba man jarra thawbu baini si muqayyad. Hii ni muqayyad khuyala kwa kibri, na ile man nazala izarahu imiteremsha tu, hakuna khuyala, haibebeshwi hukumu hii la yuhmalu almutlaq ala almuqayyad. Yani hii ni qaida ya usur, shafaham asema haifai. Kwa nini? Lianna min sharti hamli almutlaq ala almuqayyad, sharti ya kubebeshwa hukumu iliyoachiliwa juu ya hukumu iliyofunganishwa na sababu, huwa ittihadu sababu wa ittihadu alhukmu, ni kule sababu kwa ni moja na hukumu ni moja, ndio bebeshwa hii hukumu ya iwe ittihadu fi sabab wa ittihadu fi alhukmu, iwe hukumu ni moja na sababu ni moja. Wahuna na hapa, lam yattahida, hazi kuwa sababu ni moja wala hukumu ni moja. Kwa hivyo yafaa kufanya nini? Hamlu almutlaqi ala almuqayyad, tuko pamoja. Wasema fasababu mukhtalifun, sababu ni tofauti, fi thawbi, katika nguo, فإن إسباله وجره غير نزوله عن الكعبين, كله kutiririsha na kuburuza, siko kule kuteremka chini ya macho mawili. Tofauti, vitu viwili tofauti. Kule kuteresha kitu kingine na kuteremka ile nguo kitu kingine. Shafaam. Walhukmu mukhtalifan, hukmu tafaut. Fakaunullahi ta'ala lam yandur ila almusbit. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamwangalii huyo mwenye kuburuza, wala yukallimu, haseme naye, wala huwa adhabun alim, na anaadhabu, ana adhabu inaumiza. Mughayyaru ni tofauti, wa mukhalifu na inakhalifu, liman la yamussu aladhabu minhu illa asfala kabain, kuliko mtu ambaye kwamba haimgusi adhabu yeye ila zile zilizoteremka chini, yani ya macho mawili ya mguu. Tofauti ni tofauti. Na hukumu ya kubebesha mutlaq al-muqayyad ndio yenye nguvu hapa, kwa sababu pana sababu ziada. Kwa hivyo sisi hatusemi kwamba huyu akiwa ana kibri ni haramu kwake, hana kibri ni halali kwake, hatusemi hivi. Si twasema chochote kinachozidi kinachoteremka chini ya macho mawili ya mguu wa mtu, iwe ni suruali au kanzo, ni haramu, na anaifanya hivyo ana kibri, akatae akubali. Anayemkhalifu mtume ana kibri, ana kibri, ana kibri. Mtu anasema mimi sina kibri bwana, nani akujua, nani asikuwa na kibri? Sote tuna kibri, ila man rahim Allah. Kuna kuzidiana tu, kuna mmoja wajipenda tu, kuna mmoja anajichukia. Yupo? Hakuna. Sasa useme kwa mimi sina kibri, nani alikutakasa wewe? Wewe wajitakasa wewe, wewe nani? Kwa hivyo Imamu Shaukani asema yoyote anayekhalifu kauli ya mtume ana kibri, aseme asiseme ana kibri. Hangekhalifu kauli ya mtume kama hana kibri. Kwa hivyo hii kauli ya kwamba yuhmal mutlaq al-muqayyad ndio yenye nguvu, na ndio anakwenda nao Sheikh hapa na Sheikh Uthaymeen pia ni hivyo. Hii mambo ya ziada hii, Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasemi naye, Mungu hamwangalii, anakuwa na adhabu kali. Hizi ni asbab zaid Kwa hivyo isbal ni haram, sitofahamiana, ni haram. Wa Ali radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya 1260 taifat ukhra, ama kundi la pili. Kundi la kwanza sema kwamba kama tulivyopitia sema kwamba inna lisbala nuzulu thobi ala lkaabaini haram sawaan faala dhalika min ajli kibri walfuyala, yaqulu kwanza. Qauli ya pili, kundi la pili sema fadhahabu fi hadhihi nusus, wameona rai katika hizi dalila ila hamli mutlaqi ala muqayyadi, kubebesha mutlaq hukmu ya muqayyad. Wa anna alwa'id ala dhalika kullihi wahid, yote ni sawa, sawa uwe na kibri usiwe na kibri. Wa huwa alisbal ma'al khuyala, isbal pamoja na kibri na kujipenda. Wa anna alisbal ibtida'uhu ma nazala min alka'bain, isbal mwanzo yake ni chochote kinachoteremka katika macho mawili ya mguu. Wa qad yatulu wa yaqsur, haenda ka ndefu aweza kuwa ni fupi wa huwa kulluhu muharram bin nusus, yote ni haramu kwa dalil, bila tafriqin baina hadha wa hadha, basi na kupambanua baina ya hii na hii, kwamba hii ilikuwa ya kibri, hii si ya kibri. Yote ni haram, yote nini haram. Wa inal qaida al usuliyya, hakika msingi wa kiusuli, hiya hamlul mutlaq ala al muqayyad, wa hiya qaidatun, ni msingi mutarada inayotumika fi umumi nususi sharia inapokuja katika nasi ya sharia, ikija kwamba nasi ya am hutumiwa kaida kama hii kuweka sawa masala kama yale. Wa shari'u al-hakim, mola mwenye hikma. Ash-shari'u Allah, ash-shari'u man Allah, mwenye sharia nani? Allah. Ash-shari'u huwa Allah. Wa shari'u al-hakim, Mwenyezi Mungu mwenye sharia mwenye hikma. Lam yuqayyid tahrim al-isbali bil-quyala, hakufungamanisha uharamu wa kuburuza nguo kwa kibri, hakufungamanisha na kibri. Illa lihikmatin aradaha, illa kwa hikma alitaka Mwenyezi Mungu hikma. Walaula hadha lam yuqayyidu, lau ingekuwa si hiyo hikma basi hangefungamanisha. Wal aslu fil libasi alibah, kimsingi vazi ni halal mtu kuvaa. Vazi aina yote mtu kuvaa ni halali. Fala yahrumu minha illa ma haramahu Allahu wa rasuluhu, kuna kuharamisha vazi aina yote illa lile vazi ambalo Mwenyezi Mungu na mtume wameharamisha, ndio haramu. Lakini asli ya vazi, al aslu fil ashiya al hilu, kimsingi katika vitu wetu ni halali, lakini kija sharia ikaharamisha baada ya kuhalasha vitu fulani, basi itakuwa ni haramu. Wa shari'u qasada min tahrimi hadhihi libsa al khasa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekusudia katika kuharamisha vazi hili hasa, qasda al-khuyala min al-isbal, yani wale wenye kibri, wenye kujipenda kutokana na kutirisha nguo yao. Wa illa ikiwa si hivyo, la baqiyat al-libsatu al-madhkura ala asli bah, kama si hivyo basi ingebaki katika halali. Lakini yule anaifanya hivi, mtu yoyote anaivaa vazi, anajipanda, anajiangalia, nimekaa sawa sawa, si kibri hiyo? Ni kibri. Mbona hutoki mpaka usimame mbele ya niniyo kio, angalia kofia ingia vizuri, ndo songeza songeza huku, kama nyele fulani nataka hapa itoke nje, waitoa nini? Maana kujipenda huku ni kujipenda. Wa idha nadharna ila umumi libas, tukiangalia kwa jumla ya vazi, min hayati, yani maumbile ya vazi, wa ashkalihi, na sampuli zake, lam najid minhu shay'an muharraman, hatujapata nguo yote ambayo ni haramu, illa wa tahrimuhu lahu sabab, illa kule kuharamishwa ina sababu. Ukiona Mwenyezi Mungu ameharamisha vazi fulani, au mtume sallallahu alaihi wasallam au umbile ya mshono fulani kwamba si halali, ni haramu, pana sababu, lazima kuwe kuna sababu. Wa illa fama maana tahrimu wa mal gharadu min, kiwa si hivyo nini maana ya kuharamishwa kitu na malengo ni nini? Hakuna maana, lazima kuwe kuna maana. Lidha fa inna mafhuma la hadith, kwa hivyo ufahamu wa matamshi ya hadithi hizi, anna man asbala, mtu yoyote anayetirisha nguo yake, walam yaksud bidhalika alkibra walkhuyala, hakuwa amekusudia kwamba anajipenda au ana kibri, faina ughairu dakhilin fil waidi, wabai haingii katika makemeo, hiyo si maksudio, ويؤيد هذا ما جاء في صحيح البخاري يتلو نقوف حديث لوكوجا صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه لم ينظر الله إليه يوم القيامة كيوتي أبايا تبروزا نقوياك من يزمون قوهاته من غالية سكوى قيامة وجيت رحمة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حديث لو أن يتقوى في باية جماعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله أيمتم من يزمون إن إزاري يسترخي mimi kiko changu hunivuka kuteremka si kwamba mimi ndo naifanya hivi yenyewe yateremka wasemaje mtu akiwa Mungu amempa maumbile kiuno chake kidogo akivaa suruali wa vipi ile suruali ikiwa hakuidhibiti kwa mkanda basi itakuwa italazimika taanguka toka kila saa uko hivi eh sasa Abu Bakar radiyallahu anhu kwa ni hivyo sema ina cheremka hakusema mimi naiburuza vitu hivi tafasha nguo yangu yani ya cheremka inafika mpaka chini sio kwa yeye ndio amekusudia akaishona hivyo hiyo nguo illa an ataahadu ila mimi ni kila saa ninyanyue ni lazima kunyanyua na kuweka sawa sawa ikiwa nitaachilia itakuwa ni sibar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumekisema innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Ndio maana waliipata. Wewe siwe yule anayeburuza nguo kwa kibri na kujipenda. Hii ndio hadithi. Fa hadha nasun sarih, sahihun sarih fi almas'ala. Hii ndio nas ilo wazi kabisa katika masala anna alqasda min at-tahrim wal khuyala. Maksudio katika kuharimishwa ni kibri. لا كثرة نزول الإزار أو قلته وإلا لقيد به سيكو كل كترمك سانا أو نيم أو كدوغ أو كما سيبن جيفنجي وهيف لكن قول ينقوب قول إلي تلو بيتيا أبايو نحمل المطرق على المقيد لحرام سواء أو نكبري أسيو نكبري وصمت صلى الله عليه وسلم نصوص زنجين هزين قيد مطلق kwamba Mwenyezi Mungu hamwangalii ni hizi ni mutlak si kaidi. Tayeb, qala Imam an-Nawawi fi sharh Muslim ama qawlu sallallahu al-musbil izara fa ma'nahu al-murkhi yuli anai tiririsha lahu al-jar yuli anai buruza tarafahu incha anguku yala kwa kibri na kujipenda kama jaa mufassaran bila hadith al-akhir kama ilikuja tafsiria katika hadithi nyingine wa hadha taqyidun bil jarr al-khuyala yukhassisu umuma man asbala al-izar hini takhsis ya umumu ya wale wanaoburuza nguo jumla ya wanaoburuza nguo hii kakhusisha wa yadulu ala anna al-murad bil wa'id man jarra khuyala kwamba huyu amekemewa وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق آتي أمروس ومتومي صلى الله عليه وسلم إمام نويه أبو بكر وقال لست منهم سكت كواب وأنين إذا كان جره لغير خيلاء كيوا حي بروز قوياك وكبري ويبو هي عنده قول إمام نويه أبو واتمية كتك حديثه أما حديث الحمد لله كما قاله وسيم علماء ني مقيد وقال ابن جرير وذكر الإسبال للإزار وحده ثم نتاجة كيكويتو إسبال لأنه كان عامة لباسه وزاوة كفار كان كيكويتو وكتولة وزاوة كفا سانا نبيكويتو وحو نعم وحكم وحك وحكم غيره من القميص حكمه وحكم غيره من الحكم من الغميس حكمه ناكا حكم إسوكوا كانزو حكم ينجين أما يسير يأما يقوم بني قيد يا كبر قال وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واجي واجي وما تمشي كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم في الإزار والقميس والعمام ذاته faman jarra shay'an khuyala yote atakayevuta kitu ataikokota kimoja katika hivyo kwa kibru lam yandurillahu ta'ala ilayhi يوم القيامة حديثي مبكيو عن أبو داود والنسائي وابن ماجة أسيما سنده حسن والراجح قول ينقوف فقها كتكو فهام وعلماء وما ذبه إليه حامل المطلق نصوص المسألة على المقيد نوالي والوكوين لك سيما كوانبا ni sawa ni haramu ni ana kibri au anajipenda asijipende ni haramu wallahu almuwaffaq almuwaffiq walhadi ila sawa'i sabil mwenyezi Mungu ndio mwenye kuwafikia na mwenye kutuongoza katika njia sawa kwa hivyo isban ni nini ni haramu pamoja na kuepo nini ikhtilaf ya baadhi ya ulama wa akhwal ulama يستأنس به إذا كان هناك دليل إذا كان ما هناك دليل فهكونا دليل عنده تنجلي وازا كتكاكو تاجة أقوال علماء لكن كما كنا دليل هين حاجة هي كتجمية مدام دليل إبو كتجمية أقوال علماء حديث الزيكو الحمد لله ننس نا يتشريزا واني دليل وإبو إسبال ني حرام وجملة إيويني وكبري إسيوي ني وكبري والله سبحانه وتعالى أعلم.